program Trzeci Polskiego Radia. teraz, w czwartej, ostatniej godzinie setu DJ-skiego w Trójce, sięgnąłem po archiwalny miks mojego projektu Last Robots. Projektu, który współtworzę razem z Igorem Fleischerem i jest to miks, który stworzyliśmy latem 2010 roku. Nazwaliśmy go Mashup Mix i choć na początku miksu pojawiło się nagranie The Rolling Stones, Start Me Up, to jednak nie jest to miks rockowy. Będzie sporo elektro, disco, ale też i klasyków muzyki house. Praca nad tym miksem zajęła nam, jak dobrze pamiętam, ponad tydzień. Nazywam się Norbert Bożym, już teraz słyszymy miks Last Robots. Check it out! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. TV addicts, don't mean to diss, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house, grab your back, keep spinning to get loud. Pulling doors off inches, grab you with the pinches. And no, I didn't retire, I set you off with the needle nose pliers. Like each will overhaul, with the earworm you never seen before. Glide in the glazing, like old TV to put you to sleep. Like a place that with the basil, not goofy like there in the hazel. I'm a motherfucking naked knight with cutters running that you know. Don't swim now. See it every time I close my eyes in. Feels like I just had to try it. Got me hooked now, I ain't even lying. Yeah. Think I'm playing, y'all better not try it. Supply it, I can't deny it. You got me feeling like it's my job. It's my business, it's my number one interest. Now I got a little car, cause you're keeping me awake all night, dude. Now I'm looking for a dude just like you. It could be you and me if I'm in the right mood. How we gonna lay if you don't try to? Bye. make a man forget his station. Looking this way and that by the sound wall, by the self-preservation. In a whiteout, slipping on ice, too close to the well. We all cry, stumbling down to the well. fast is life goes too fast, and now that I've seen the things I've lost, I know that I can't catch up to time, I'm only trying to prepare for another ride. Down, 'cause I can't get rid of you, and I Kilkadziesiąt nagrań znalazło się na tym miksie Last Robots, miksie, który nazwaliśmy Summer 2010 Mashup Mix. Jest to miks, który ma zaskakiwać częstymi zmianami klimatów i szybkimi przejściami między płytami. Stąd też tak dużo nagrań. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś i zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Here you are, kiss a feeling, see your mouth, or is it really? tasty looking. You looking real tasty. You looking like a meal. Matter of fact, you looking like breakfast. Bitch, you breakfast. Your breakfast. Bitch, you breakfast. Your breakfast. Your breakfast. Bitch, you breakfast. Bitch, you the cheese on my baguette, the jelly on my bread, the French on my toast, where the hoes at? Bitch, you breakfast. Your breakfast. Bitch, you breakfast. Your breakfast. You the cheese on my baguette, the jelly on my bread, the French on my toast, where the hoes at? Bitch, you breakfast. Yeah. Your breakfast. Yeah, yeah. Your breakfast. Bitch, your breakfast. You breakfast. Bitch, you breakfast. You breakfast. You ain't got shit on lunch, though. Cause that other bitch, your girlfriend, she lunch. She lunch, and you know it. You ain't got shit on lunch. And lunch ain't got shit on dinner. And then I ain't got shit on midnight munchies. But you all tasty looking. Now holla at a plan. Breakfast. Bitch, your breakfast. Your breakfast. Autopromocja. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hevelk? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem Selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. W roli Jana Heweliusza Henryk Talar. W roli Selenity Andrzej Mastalerz. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Przyszedł tu mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Ty nie wiedziałaś? Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. W niedzielę po 20:00. Autopromocja.